الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله jamaah wonten ing masjid punika ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi rahmatipun kita waget nindakaken salat berjamaah semanten ugi dipun lajengaken kanthi pengaosan sebab sedaya ibadah kita sedaya amalan kita menawi mboten dilandasi kanthi ilmu menawi mboten dilandasi kanthi ngaos sebab wonten ing ngaos punika badhe dipun wasaaken kepiye anggon kita panjenengan sami punika nindakaken perkawis babagan agami kita panjenengan sami pramila kanthi nindai pengaosan insyaallah Allah badhe nedahaken dumateng kita panjenengan sami dalan ingkang lurus ingkang bener anggen kita panjenengan sami punika kujengan kanthi agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsuli sekedhik angin kita maos kitab pangandikanipun pengarang kitab punika sampun ngendikaaken Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Pangandikanipun pengarang kitab punika Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun kathah-kathah pangandikan, saderengipun miwiti sedaya isi kitab punika, pengarang punika miwiti pangandikanipun kanthi waosan basmalah. Sebab kanthi waosan basmalah punika kita badhe pikantuk barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa kemawon panggawian punapa kemawon menawi dipun wiwiti kanthi waosan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe maringi barokah dumateng panggawian utawi tumindak ingkang kita panjenengan sami lampahi. Sebab artosipun menawi kita maos basmalah kita nyuwun pitulungan saking ngarsanipun Allah supados panggawian kita panjenengan sami menika wonten ing kabecikan. Sebab artosipun barokah punika kita panjenengan sami angsal kabecikan ingkang dipun wastani becik punika mboten kedah kathah ananging ingkang dipun wastani barokah punika nggih menika tetep wonten ing kabecikan. Contohipun menawi tiyang punika anggenipun nyambut damel, dipun awiti kanthi waosan basmalah. Mongko Allah Subhanahu wa taala badhe maringi barokah saking panggawian kita punika. Mboten artosipun menawi panggawian menika diwiwiti basmalah badhe pikantuk rezeki ingkang kathah. Mboten ananging ingkang pun wastani barokah kita badhe pikantuk kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan ingkang kathah saking ngarsanipun Allah. Senajan rezeki punika namung sekedhik, ananging menawi berkah, ananging menawi wonten barokahipun menika luwih becik ketimbang rezeki ingkang kathah, ananging boten wonten barokahipun. Terkadang angsal rezeki kathah sebab boten barokah, malah rezeki punika dipun kangge dipun ginakaken kangge tumindak maksiat, malah rezeki punika nganteraken kita panjenengan sami tumindak ingkang boten dipun parengaken dening agami. Pamila menawi kita donga wonten ngarsanipun Allah, boten dungonipun supatosipun paringi kathah rezeki, diparingi kathah bondo, ananging donga supados kita panjenengan sami punika dipun paringi barokah saking ngarsanipun Allah. Sebab bondo ingkang kathah punika dereng mesti badhe nyelametaken urip kita panjenengan sami wonten ing alam donya punika, luwih-luwih wonten ing akhirat samangkenipun. Pamila menawi sedaya tindak tanduk kita badhe nyambut damel, kita badhe melampah, kita badhe punapa kemawon dipun wiwiti kanthi waosan basmalah, insyaallah Allah badhe maringi barokah kalian ingkang kita panjenengan sami lampahi. I'lam rahimakallah. Padha mangertiyo. Mugi Allah maringi rahmat dateng sira. Mugi Allah pengarang kitab punika sampun ndongaaken dateng kita panjenengan sami supados awakipun piyambak ingkang maos kitab punika, ingkang midhanget kitab punika pikantuk rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk rahmat saking ngarsanipun Allah. Artosipun rahmat punika kita dipun jagi kalih tumindak-tumindak dosa. Artosipun rahmat mugi Allah Subhanahu wa taala jagi kita panjenengan sami saking tumindak-tumindak dosa, dipun dohaken saking tumindak dosa semanten ugi. Artosipun rahmat utawi maknanipun rahmat inggih menika mugi-mugi Allah maringi pangapunten dumateng dosa ing kita panjenengan sami ingkang sampun kita lampahi. Punika dunganipun pengarang kitab punika dateng tiang-tiang ingkang sami maos kitabipun, dateng tiang-tiang ingkang sami ngaji kitabipun, dateng tiang-tiang ingkang sami midanget kitab punika, dipun dungaaken supaya kita panjenengan sami punika angsal pikantuk rahmat saking ngarsanipun Allah, dipun ampuni dosa-dosa ingkang sampun kita lampahi, lan dipun jagi urip kita saking tumindak dosa. Menika maknanipun rahmat utawi artosipun rahmat. Doi annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bilih wajib datang kita panjenengan sami punika maos utawi mempelajari utawi nyinau mangertosi sekawan permasalahan utawi sekawan bab nika wajib dateng kita panjenengan sami mangertosi sekawan masalah. Atus sekawan masalah ingkang badhe dipun sampeaken dening pengarang kitab punika kita kedah mangertosi. Wajib kangge kita panjenengan sami ingkang agaminipun Islam mangertosi sekawan bab punika. Baik. Al-ula ingkang sepindah inggih punika al-ilmu. Ingkang sepindah inggih punika ilmu. Artosipun kita panjenengan sami kedah nggadahi ilmu. Menika wajib dateng tiyang Islam nggadahi ilmu menika perkawis ingkang wajib. Mboten kene wong Islam kok ra duwe ilmu. Terus nek ra duwe ilmu kepiye? Le arep salat, wong Islam iki diwajibke salat. Nek ra duwe ilmu carane salat, terus kepiye arep nindakake salat? Pramila ilmu tentang salat punika hukumipun wajib. Mboten kene kita mboten mangertosi kepiye carane salat. Kedah kita panjenengan sami mangertosi babakan utai pangibadahan ingkang kita panjenengan sami badhe lampahi. Kita badhe bayar zakat. Kedah mangertosi ilmune zakat iki kepiye? Ilmune haji iki kepiye? Kita panjenengan sami menawi badhe nglampahi kedah ngertos ilmunipun. Pramila babakan ingkang wajib kita mangertosi inggih menika ilmu. Kita kedah nggadahi ilmu. Ilmu ingkang kita pecahaken wonten ing alam bebrayan punika. Ilmu carane salat, ilmu carane ibadah, ilmu carane bayar zakat lan liyo-liyanipun. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ingkang dipun wastani ilmu, sawenek ingkang dipun wastani ilmu, ingkang paling penting, ingkang paling wajib inggih punika mangertosi Allah Subhanahu wa taala. Artosipun kita kedah nggadahi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang Islam punika ibadah pun tujuaken dening Allah. Namun manembah dateng ngarsani Allah. Menawi kita mboten nggadahi ilmu. Menawi kita panjenengan saya mboten nggadahi ilmu, dateng ingkang kita sembah, terus kepripun angin kita panjenengan sami badhe nyembah wonten ngarsani Allah. Kamila ilmu ingkang sepindah ingkang kedah kita prihatosaken inggih punika babakan mangertosi Allah Subhanahu wa taala. Kita kedah mangertosi ini Allah punika maha welas lan maha asih. Kita kedah mangertosi ini Allah punika maha agung. Nika kedah kita mangertosi. Semanten ugi kita kedah mangertosi diri Allah punika ingkang ndamel langit lan bumi lan saisine. Punika ingkang ndamel Allah. Kita kedah mangertosi babakan punika. Mboten kenging tiyang Islam, tiyang muslim sing ngakuni Islam kok ora ngerti Allah. Ora ngerti nek Allah iki maha welas lan maha asih. Saengga menawi jejaluk dateng tak liyane Allah. Orang ngerti ini Allah ki maha sugih. Jaluk ini tak liyane Allah. Pramila menawi kita panjenengan sami punika mangertosi sinten Allah punika, kita badhe namung manembah wonten ngarsane Allah. Mboten butuh dateng tak liyane Allah. Ora butuh jaluk keselamatan ning kuburan, ora butuh njaluk ketentraman ati ning gone sing njogo wit gedhe lan liya liyane. Sebab kita mangertosi bilih ketentraman punika ingkang maringi Allah. Bilih rezeki punika ingkang maringi Allah. Kamila selaku tiyang muslim kedah mangertosi sinten Allah punika. Menawi kita mangertosi Allah punika maha pirsa, kita badhe mboten badhe tumindak ingkang dipun larang dening syariat. Kita mboten badhe colong jupu, kita mboten badhe ngapusi. Sebab napa? Senajan wong-wong durang ngerti anane Allah ki maha maha pirsa. Punika sawenih bab saking kepiye mangerteni Allah Subhanahu wa taala. Toy ingkang wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingkang dipun wastani ilmu ingkang angka kali. Punapa ingkang dipun wastani ilmu? Ingkang sepindah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kali ilmu babakan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kedah mangertosi sinten Rasulullah punika, kita kedah mangertosi sebab punapa? Sebab awakipun piyambak punika agamanipun badhe bener, agamanipun badhe bener menawi mangertosi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menawi kita banyak-banyak mboten mangertosi Rasulullah, terus kepiye anggone bakal ngadep wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala? Sebab tata carane ngadep ning gone ngarsane Allah, tata carane ibadah kuwi sing mangerteni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kados wajib dateng kita panjenengan sami mangertosi sinten Rasulullah punika. Saperlu kita nderek pangandikanipun, nderek tuntunanipun, ngedoi sedaya awisanipun. Punika kados wajib selaku tiyang Islam, tiyang iman, tiyang muslim menika mangertosi sinten utusanipun Allah punika. Saengga menawi kita mangertosi, perlu kita nderek punapa kemawon ingkang dipun perintahaken, lan kita lebihi sedaya tumindak ingkang dipun awisi dening utusanipun Allah punika. Sebab sedaya ingkang dipun awisi, sedaya ingkang dipun perintahaken punika datengipun saking ngarsane Allah, datengipun saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita panjenengan sami kedah nderek, kedah nurut, kedah ngikuti punapa kemawon ingkang dipun perintahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mboten kenging kita nderek sakliyane Rasulullah, ing nderek dhateng kiyayinipun kita mboten pareng, ananging ingkang pareng dipun nderek punika namung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menawi kiyayinipun nderek kalih tumindake Rasulullah, nderek kalih tuntunane Rasulullah, kita nderek kalih pak kiyai punika. Ananging sawene kiyai mboten ngagem dalil, mboten ngangge tuntunan. Pramila ingkang kados pengkaten punika kita mboten ginaaken. Lajeng ilmu ingkang angka tiga ingkang kedah kita mangertosi inggih punika wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. mangertosi agama Islam punika kelawan dalil-dalil pun, mangertosi agami Islam kanthi dalil-dalil pun, ingkang dipun wastani Islam inggih punika kita pasrah, kita tunduk dhateng ngarsanipun Allah. Istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Pangandikanipun para ulama ingkang dipun wastani Islam inggih punika kita tunduk, kita pasrah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kalawan nindakaken ketaatan, kita nindakaken punapa kemawon ingkang dipun perintahaken dening syariat punika, punapa kemawon ingkang dipun perintahaken dening Allah punika ingkang dipun wastani Islam. Semanten ugi kita kedah nepi sedaya tumindak kesirikan, sedaya bentuk nyekutaken Allah, sedaya panggawian ingkang banding-bandingaken Allah dhateng makhluk punika kita kedah nepi. Kita mboten pareng yang Islam haram hukumipun tumindak syirik, haram hukumipun jejaluk wonten sakliyane Allah ingkang babakan ingkang khusus kagunganipun Allah. Menapa nyuwun rezeki, menapa nyuwun keselamatan, menapa nyuwun ketentraman, menapa nyuwun anak, punika ingkang gadahi namung Allah. Boten wonten sakliyane Allah gadahi babakan punika. Bil adillah kita mangertosi agami Islam nika kanthi dalil-dalilipun, artosipun kita kedah mangertosi Islam kuwi duweni sumber, Islam kuwi duweni landasan. Boten pareng kita panjenengan sami ngarang-arang piyambak. Sebab wonten saweneh tiyang landasane Islam nika sanes Al-Qur'an lan hadis. Ananging punapa? Ananging menawi wontening wanci dalu ngimpi, lajeng impian punika dinggu dalil, impian punika didadekake landasan. Aku membengi mimpi ngene lan ngene lan ngene, lajeng dipun amalaken. Ateges tiyang punika landasanipun sanes Al-Qur'an lan hadis, ananging impianipun. Semanten ugi saweneh tiyang landasanipun nggih perasaanipun. Perasaanipun anggen contohipun menawi badhe nindakaken pangibadahan, aku nek nindakake ibadah cara kaya meniki luwih mantep, luwih seneng. Mboten ndeleng kalih dalilipun, sing penting aku seneng, sing penting aku mantep. Menika mboten bener, ibadah menika mboten mantep-mantepan, mboten seneng-senengan. Anane ibadah menika pundi dalilipun, pundi sumberipun, endi sing ngandhake nek kon ngakoni kaya ngene punika ibadah. Terus ibadahnya mboten manut ati utawa manah kita panjenengan sami. Nek menurut atiku kuwi nek salat zuhur rong rakaat wae. Sebab apa? Sebab wancine wong padha ngedawi kesel-kesele. Menika menawi menurut perasaan, menurut ati, agama menika badhe rusak, mboten bener agama menika. Sebab perasaane wong-wong kuwi beda-beda. Ananging agama punika dipun balekaken wonten ing Al-Qur'an lan wonten ing hadis-hadisipun. Mboten nuruti perasaan kita, mboten nuruti manah kita panjenengan sami. semanten ugi ingkang dipun wasani agama punika kedah ngginakaken Al-Qur'an lan hadis, mboten ngginakaken akal kita panjenengan sami, sebab wonten sawenih tiyang ngakune dasari Al-Qur'an lan hadis anangi menawi Al-Qur'an lan hadis punika mboten cocok kalih akalipun, mboten sesuai kalih pikiranipun, dipuntulak ora tinggu Al-Qur'an lan hadis. Nek Al-Qur'an lan hadis ora cocok karo akale, ora cocok karo pikirane, artine tiyang punika wau agamane Islam mboten nderek Al-Qur'an lan hadis, anane ginakaken pikirane, dasare pikirane, sumbere akale punika mboten dipun parengaken, anane kita pedah tunduk nurut punapa kemawon ingkang dipun perintahaken wonten ing Al-Qur'an, semanten ugi wonten ing hadis-hadisipun. Menawi akal mboten cocok, mboten Al-Qur'an lan hadis ingkang salah, anani akal kita panjenengan sami ingkang kedah kita periksani, akal kita panjenengan sami ingkang kedah kita peneraken. Punika sebab ingkang damel kita panjenengan sami punika Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkang paling pirsa. Punapa kemawon ingkang dipun betahaken makhlukipun, ingkang dipun betahaken dening manungsa punika. Saengga sedaya ingkang dipun perintahaken dening Allah wonten ing Al-Qur'an lan wonten ing hadis kuwi mesti cocok kalih manungsa punika, mesti cocok. Mboten badhe nyulayani. Menawi kita damel sesuatu ingkang damel kita badhe mangerti apa sing dibutuhke kalih sesuatu ingkang kita damel punika, sebab kita ingkang damel. Menawi kita damel tip, kepiye tip kuwi apike, ingkang mangertosi sinten, ingkang mangertosi sing damel. Semanten ugi sing damel menungsa menika Allah pramila ingkang mangertosi kepiye dikapake menungso ki apike, dikapake dikon ngopo menungso ki apike, ingkang mangertosi namung Allah. Mboten akal kita panjenengan sami menika sawene maknanipun kita kedah mbuceki, kita kedah nggadahi agama Islam menika sumber dalilipun, landasanipun. Semanten ugi sawenih tiyang anggenipun agami Islam namung nurut pak kiyaine. Pokoke nek kiyaine ngomong A, aku ya ngomong A. Wis mbuh ana Al-Qur'ane, mbuh ora ana hadise, mbuh ora. Sing penting ya ini ngomong aku nurut, menika mboten dipun parengaken wonten ing agami Islam. Kita menika dipun paringi pikiran, dipun paringi akal, kudu iso mbedak-bedake iki omongane Pak Kiai, sing omongane kuwi mau nganggo dalil, ana sumbere ning Al-Qur'an lan hadis. Iki ana omongane Pak Kiai sing sumbere saka pikirane dhewe, sing sumbere saka akal-akale. Sebab sok Pak Kiai punika sok-sok mung ngarang-arang dhewe, ora manut Al-Qur'an, ora manut hadis. Pamula menawi Pak Kiai menika ngarang-arang piyambak, kita mboten nuruti, kita mboten manut kali Kiai punika. Ingkang kita nut punika Allah, ingkang kita nut punika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tay. Ndo sampun sasa. Tay, insyaallah kita kapakan semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.